Розділ 12. Тронка. Минуло ще одно літо людського життя. Відблакитніло море сонячною блакиттю, розібрано в паришкомі намети піонерських таборів. Діти пішли в школу, пущено комбайна на плантації зісохлих почорнілих соняшників, які ще, здається, недавно так буяли. Птахи по надбережжю гуртуються відлітати у вирій, а деякі вже і знімаються, розлітаються, даючи зображення на екранах локаторів. В Асканійському заповіднику знялись навіть лебеді та гуси канадські, що їх вважали акліматизованими. Бухгалтерія тепер цілу зиму буде вираховувати певну суму із зарплати доглядача за понесену втрату. Аж поки навесні гуси та лебеді повернуться знов, як це вже було одного разу. Небосхили заюжені, частіше задувають вітри з півночі, і сива трава на солончаках біжить, як вода. А кущі, кураю та ковили здаються з повітря льотчикові сиробабі овечками, що розбрелися по пасовищу. Тим часом справжні отари, золоте руно степовиків, блукають по всьому Примор'ю, вигулюються перед зимою. Коли в червні під час стрижіння стригалі випускають овець кошар без руна, то отара стає ніби меншою наполовину. А зараз чабанські отари знову побільшали, бо за літо на них понаростало вовни, і їх уже беруться вдруге купати. Вперше купали на початку літа, щоб взиму пішли чистими, здоровими. На Горпищенковій кошарі купання овець уже почалось, і порядкує тут Тоня, вона за старшу, бо батько з матір'ю в ці дні десь далеко полетіли на виклик до сина. Одружується Петро. З цієї нагоди він викликав батьків блискавкою телеграмою. На аеродромі мати аж з острахом підходила до реактивного, а батько ще й пожартував до пілота. «Ти ж, сину, надзвукову швидкість давай, щоб менше гуркотіло, бо ми з старою погомоніти хочемо». Знялись і полетіли. Незадовго перед цим Петра перевели в інше місце, і служба його тепер стала якоюсь іншою. Льотчик Сіробаба запевняє, що в той гарнізон, куди переведено Петра, потрапляє не кожен. Сірих та мурих туди не беруть. І що Петра, ти ще, може, Тоню, побачиш в голубому скафандрі. Військове судно-мішень стоїть в далекій затоці й досі. Але тепер воно забуте, його, мабуть, там зовсім заснували павуки. Вже більше його і не бомблять, ніхто на нього не звертає уваги. Тільки Тоня, як гляне із степу в той бік, то мимоволі здригнеться. Так по-дурному могли б загинути вони там із Віталиком. Мало не стала для них могилою та залізна пустка, де тільки павуки та обламані щогли, та пухлинами повидувалась від вибухів палуба. Мов би одразу дорослішими стали обоє вони після тої пригоди. Мов би новими очима стали дивитись на себе, на свою любов і на людей, і на життя. Як той, хто раз побував під розстрілом і зостався живий, не забуде цього. Так вони тих ночей на Залізному острові не забудуть. Не забудуть тієї тяжкої самотності, коли так спрагло тяглися обоє звідти до людей, до степу, а небо над ними на своїх підзоряних висотах погрозливо, кінецьвітньо стогоніло. Мов крізь марення бачить Тоня себе змучено спрагою, і невтомного навіть в тих умовах,